يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه الترمذي في كتاب الإيمان. محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج مجھے جس عنوان سے مخاطب ہونا ہے وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ. اس میں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اصلاح کسے کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ معاشرت کسے کہتے ہیں. تو آئیے پہلے اصلاح کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. اصلاح کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز اپنی فطری اور اصلی حالت بدل دے، چھوڑ دے، تو اس کو دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لانے کا نام اصلاح ہے. اس کی ضد افساد آتی ہے، صلاح کی ضد فساد اور اصلاح کی ضد افساد. جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. ان مصرفین کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات مت مانو، ان کا کہا تسلیم نہ کرو جو ملک میں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ فساد یہ اصلاح کی صلاح کی ضد ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح کی ضد افساد ہے، صلاح کی ضد فساد ہے. کھانا اگر خراب ہو جائے، سڑ جائے، تو کہتے فسد الطعام، کھانا خراب ہو گیا ہے، فاسد ہو گیا ہے. نیت ڈاواڈول ہو جائے تو کہتے فسد النیۃ، نیت خراب ہو گئی ہے. معاشرے میں بدعنوانی پھیل جائے، سوسائٹی میں کرپشن پھیل جائے، فحاشی پھیل جائے، تو کہیں گے کہ معاشرہ یا سوسائٹی فاسد ہو گئی ہے، خراب ہو گئی. اسی افساد کی اصلاح کی جاتی ہے اور اسی فساد کے لیے صلاح کا کام کیا جاتا ہے. اور یہ ہر دور کا ایک المیہ رہا ہے۔ کہ ہمیشہ اصلاح کرنے والوں کو فسادی کہا گیا ہے، اور جب فساد پھیلانے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ فساد مت کرو، یہ تمہاری حرکتیں فساد سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ فسادی بولتے ہیں کہ ہم تو سراسر اصلاح کر رہے ہیں۔ پہلے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کر رہے ہیں، فسادیوں نے ہمیشہ اصلاح کرنے والوں کو فسادی کہا ہے۔ تو چیز جب اپنی فطری حالت سے ہٹ جائے تو اس کو فطری حالت پر لانا، اس کام کو اصلاح کہتے ہیں اور اس فعل کو صلاح بولتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ افساد ہے اور فساد ہے۔ یہ تو ہوا اصلاح کا معنی۔ اب آئیے معاشرت کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیا جائے۔ معاشرت کو سمجھیں گے تب نہ یہ بات واضح ہوگی کہ بھائی اس کی اصلاح کیسے کی جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی وجہ سے انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی تبع ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارے، تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، اس کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے۔ اور اسلام میں کسی انسان کو تنہا زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی سوسائٹی سے کٹ کر، معاشرے سے کٹ کر پہاڑوں میں نکل جائے، غاروں میں چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے، سوسائٹی اور معاشرے سے کٹ جائے، تو اس کو رہبانیت کہا گیا ہے، اور اسلام میں رہبانیت کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اور نہ تو اسلام نے تنہا زندگی گزارنے کی اسے اجازت دی ہے، تو لا محالہ اسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اب جب وہ لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اس کا واسطہ ماں باپ سے پڑے گا، اس کا واسطہ بھائی بہنوں سے پڑے گا، اس کا واسطہ پڑوسیوں سے پڑے گا، اس کا واسطہ دوستوں سے پڑے گا، اس کا واسطہ بازار والوں سے پڑے گا۔ تو جب ان لوگوں سے انسان کا واسطہ پڑے تو واسطہ پڑنے پر انسان کا جو رویہ ہوتا ہے، جو بیہیویئر ہوتا ہے، اس رویے کو، اس بیہیویئر کو معاشرت کہا جاتا ہے۔ اس کا نام معاشرت۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ انسان جب لوگوں کے ساتھ مل کر رہے گا تو اس کا واسطہ بہت سارے لوگوں سے پڑے گا، پڑوسیوں کے ساتھ واسطہ، دوستوں کے ساتھ واسطہ، ماں باپ سے واسطہ، بھائی بہنوں سے واسطہ۔ تو واسطہ پڑنے پر ان لوگوں سے انسان کا جو رویہ ہوتا ہے اس رویے کو معاشرت کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام کے بنیادی شعبے پانچ ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت، یہ پانچواں شعبہ معاشرت کا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی بے عملی، بے راہ روی اور غفلت کی وجہ سے یہ شعبہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے رہ گیا ہے۔ یہ شعبہ جتنا زیادہ اہم ہے اتنا ہی زیادہ اس کے تعلق سے مسلمان غفلت، بے توجہی کا شکار ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی نے پورا اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہا ہے، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے توحید کو سمجھ لیا، ہم توحید پر کاربند ہو گئے، رسالت کو ہم نے سمجھ لیا، نماز کے پابند ہو گئے، رمضان کے روزے رکھ لیے، زکات دے لی، صدقات و خیرات کر لیے، بس اب یہی چیزیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ ساری چیزیں جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی اگر آدمی کی معاشرت صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں پورا پورا اگر داخل ہونا ہے تو آپ کے عقائد بھی اچھے ہونے چاہیے، آپ کی عبادات بھی اچھی ہونی چاہیے، آپ کے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے، آپ کے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے اور آپ کی معاشرت بھی اچھی ہونی چاہیے، تب آپ اسلام میں پورے پورے داخل ہوں گے۔ لیکن آج مسلمانوں کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ ہمارا اور اسلام کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے پانی میں پتھر ڈال دیا جائے۔ ایک بالٹی پانی کے اندر اگر پتھر ڈال دیا جائے تو پتھر الگ ہوتا ہے، پانی الگ ہوتا ہے، دونوں کا کوئی میل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ایک طرف ہے اور اسلام ایک طرف ہے۔ حالانکہ مسلمان کا اسلام سے ایسا تعلق ہونا چاہیے جیسے رنگ اور پانی کا ہوتا ہے۔ پانی میں پتھر ڈال دو تو پتھر اور پانی دونوں الگ الگ رہیں گے، لیکن اگر اسی پانی کے اندر رنگ ڈال دیا جائے تو پتہ نہیں چلتا رنگ کدھر ہے، پانی کدھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسلام کو اس طرح زندگی میں داخل کر لو، تمہارا اسلام سے تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے رنگ اور پانی کا ہونا چاہیے، پتھر اور پانی کا نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن حکیم کہتا ہے۔ در حقیقت عیسائیوں کے ہاں ایک رسم تھی کہ جب وہ کسی کو عیسائی بناتے تھے، جیسے ہمارے ہاں جب کوئی مسلمان ہونا چاہے تو کیا کرتے ہیں، میں نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، پاک کرتے ہیں اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوا لیتے ہیں، دار اسلام میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب انہیں کسی کو عیسائی بنانا ہوتا تھا تو ایک حوض کے اندر پانی ڈالتے تھے اور اس کے اندر ایک رنگ ڈال دیتے تھے، اور اسی رنگ ملے ہوئے پانی کے اندر اسے نہلا دیتے تھے تو کہتے تھے کہ اب یہ عیسائی ہو گیا، اس کے اوپر عیسائیت کا اور مسیحیت کا رنگ چڑھ گیا، جس کو انگریزی میں بیپٹائز کرنا بولتے اور اردو میں اس کو بپتسما بولتے، بپتسما کرنا، انگریزی میں اس کو بپتسم بولتے، بپتائز کرنا اس کو۔ قرآن حکیم نے ان کے اس عمل کے اوپر ایک لطیف تعریف کی ہے، ایک لطیف طنز کیا ہے، فرماتا ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، یہ رنگ جس نے تمہارے بدن کو تھوڑی دیر کے لیے رنگ دیا ہے، وہ رنگ تھوڑی دیر کے لیے تمہارے بدن کے اوپر آ گیا ہے، یہ رنگ بدن کے اوپر کب تک رہے گا؟ دو چار بار نہاؤ گے رنگ چھوٹ جائے گا۔ تو اس رنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغت اللہ، رنگ تو صرف اللہ کا ہے، ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے رنگ سے بہتر اور اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اس رنگ میں رنگ جاؤ، یہ رنگ تو چند دنوں میں اتر جائے گا، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، تمہارا تعلق اسلام سے ایسے ہو جیسے کہ رنگ اور پانی کا تعلق ہوتا ہے، تب کہیں گے کہ اب یہ اسلام میں پورا پورا داخل ہو گیا۔ میں نے جو یہ بات کہی کہ صرف عقیدہ صحیح ہونا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، نماز کی پابندی صرف جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں، چند رسوم اور عبادات کا مجموعہ برت لینے سے آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر اس کی معاشرت صحیح نہیں ہے. دلیل ملاحظہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا فیوتى ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی فان فنیت حسناته قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البر والصلۃ والآداب ملا ہے، وہاں دیکھی جا سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، تم جانتے ہو کہ فقیر کسے بولتے، غریب آدمی کسے بولتے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، غریب آدمی تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو. المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان غریب آدمی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، پیسہ نہ ہو، سامان زندگی نہ ہو، سامان عیش نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا کے مفلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آخرت کے غریب کی بات کر رہا ہوں. آج کتنے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا میں غریب بنا رکھا ہے، سامان تعیش ہر قسم کے فراہم کر دیے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کا غریب بن جائے وہ آدمی، ڈرتے رہنا چاہیے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دنیا کے غریب کے بارے میں نہیں پوچھا ہے. دنیا کا غریب تو وہ ہوتا ہے جیسا تم نے کہا کہ جس کے پاس مال و متاع نہ ہو وہ دنیا کا غریب ہے، میں آخرت کے غریب کی بات کرتا ہوں. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ آخرت کا غریب کون ہوتا ہے. آپ نے فرمایا، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا غریب آدمی، مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کے ساتھ نمازیں ہوں گی، اوم نمازیں پڑھی ہوں گی، توحید بھی ہوگی، نمازیں بھی ہوں گی، وہ سیام ان رمضان کے بھی روزے رکھے ہوں گے، نفلی روزے بھی رکھے ہوں گے، وہ زکا اور زکاتیں دی ہوں گی، صدقہ خیرات بھی کیے ہوں گے. دیکھو، نمازیں بھی ہیں، توحید بھی ہے، روزے بھی ہیں، زکات بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں آپ معاشرت خراب ہے اس آدمی کی. ویاتی قد شتم ھذا، اس حال میں آیا ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی. یہ زبان بہت خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صرف دو چیزیں، نہ جانے ہم کن کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. رسول نے فرمایا، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہا کہ تم شرمگاہ اور زبان کی ضمانت دے دو، ان دو چیزوں کی، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے زبان کا تذکرہ فرمایا. زبان بہت خطرناک شے ہے. سعدی نے بڑی اچھی بات کی، یہ کہتا ہے، زباں بری دا بکنجے نشست سمم بک. کیا بولتا ہے؟ زباں بری دا بکنجے نشست سمم بک، بیس کسے کی نباشت زبانش اندر حکم. زبان کاٹ کر کے ایک کونے میں بیٹھے رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ آدمی کی زبان اس کے قابو میں نہ ہو. آدمی کی زبان اگر اس کے قابو میں نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ زبان کاٹ کر کے وہ گوشے عافیت میں جا کر کے بیٹھ جائے. اس لیے کہ یہ زبان بہت ہی خطرناک شے ہے، اور نجات کے لیے پہلی شرط ہے. اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کی شرح کروں، ایک حدیث اور پڑھتا ہوں. حدیث اس طرح ہے، وار عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجاتو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک لسانک وَلْيَسْعُكَ بَيْتُكَ وَبْكِ عَلَى خَطِيَتِكَ، رواہ احمد فی مسندی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں یہ روایت ایسے ہی لائے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا پوچھو۔ کہتے کہ اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ کیا سوال ہے، دیکھیے سوال دیکھ رہے ہیں آپ، نجات کیسے ملے گی؟ وے ٹو سالویشن کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے، بتائیے آپ۔ آپ نے فرمایا تین باتوں کے اوپر عمل کر لو نجات مل جائے گی۔ نجات کا کیا مطلب؟ چھٹکارا پا جانا۔ نجات مانے چھٹکارا پا جانا، جہنم سے چھٹکارا پا جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہی تو نجات ہے۔ اور آپ نے فرمایا تین چیزوں پر عمل کر لو، تین چیزیں پکڑ لو، نجات مل جائے گی۔ آپ نے پہلی چیز گنوائی، امسک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے قابو میں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج معاشرے کے اوپر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو نجات کی یہ تین شرطیں جو نبی نے بتائی ہیں، یہ تینوں شرطیں، یہ تینوں باتیں، ان پر مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھ۔ آج مسلمان کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے، ہے زبان قابو میں رکھنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کسی کو گالی نہ دے، نہیں، زبان کو قابو میں رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس زبان سے حرام مال نہ نکلے مزہ لے لے کر کے، یہ بھی ہے زبان کو کنٹرول میں کرنے کا مطلب۔ زبان کے اوپر حرام مال نہ رکھے، یہ ہے زبان کو قابو رکھنے کا ایک مطلب۔ اور ایک مطلب تو واضح ہے، زبان سے کسی کو گالی نہ دے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور خاص طور سے ماں باپ کے بارے میں تو بڑی سختی ہے کہ بات کہنا دل دکھانے کی تو بہت دور کی ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اف بھی کرو اپنے ماں باپ کے سامنے۔ اللہ جی، ولا تقل لهما اف، اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری باتیں کہنا تو چھوڑو، ماں باپ کا یہ مقام اسلام نے جو دیا ہے، قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے، حدیث میں بیان کیا، دنیا کے کسی مذہب کے اندر وہ مقام ماں باپ کو حاصل نہیں ہے۔ امریکہ میں بوڑھے باپ کو جانتے کیا بولتے ہیں؟ اولڈ ڈاگ، بوڑھا کتا، بوڑھا کتا بولتے۔ یہ وہ تہذیب ہے جس پر مغرب کو بڑا ناز ہے، یہ وہ تہذیب ہے جس تہذیب کے اوپر مغرب کو فخر ہے، جہاں بوڑھے باپ کو بوڑھا کتا کہا جاتا ہے، اولڈ ڈاگ کہا جاتا ہے۔ تو ماں کو کیا بولتے ہوں گے؟ اولڈ پچ، بڈھی کتیا۔ یہ ہے تہذیب، فرنگی تہذیب ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے سامنے اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، زبان کو خاص طور سے ماں باپ کے سامنے کنٹرول کرو۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ اتنے احسانات ہیں تمہارے اوپر ماں باپ کے کہ ایک ایک روما تمہارا ان کے احسانوں تلے ڈوبا ہوا ہے، اور تقاضا یہ ہے کہ احسان تمہارے ساتھ ہوا ہے تو احسان کا بدلہ احسان سے دو۔ انسانیت یہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا ہے، اب وہ بوڑھے ہو گئے تو اب ان کا بچپن آ گیا، اب تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم ان کا بچپن سنبھالو۔ تمہارے منہ میں دانت نہیں تھے، ان کے منہ میں اب دانت نہیں ہے، انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا، اب تم ان کا بچپن سنبھالو۔ کتنے پیار سے پالا ہے، معلوم ہے حق ہے، تبھی تو کہا گیا زبان کو خاص طور سے ان کے بارے میں سنبھالو۔ ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا لائٹ ہے۔ ابا یہ کیا ہے؟ بیٹے لائٹ۔ ابا یہ کیا ہے؟ میرے بچے لائٹ ہے، لا دوں؟ ابا بولتا ہے بیٹے ابھی تک بہو نے چائے نہیں بنائی، بن رہی ابا بن رہی، بیٹے چائے نہیں، دماغ خراب ہے آپ کا، دماغ خراب ہے۔ حکم ہوا ولا تقل لهما اف، خاص طور سے زبان کو قابو میں رکھو اپنے ماں باپ کے سامنے۔ ولا تنہرهما، ان کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بات کرو تو بہت ہی سائلنٹ مینر کے ساتھ کرو، بہت اچھے انداز میں کرو۔ تو زبان کو قابو میں رکھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے کہ سامنے والے کو اس کی بات سے تکلیف پہنچے، اور خاص طور سے اپنے ماں باپ کے ساتھ زبان کو قابو میں رکھے۔ یہ مطلب ہوا۔ دوسرا مطلب زبان کو کنٹرول کرنے کا یہ ہے کہ اس زبان کے اوپر حرام مال نہ رکھے، حرام مال استعمال نہ کرے۔ ایک مطلب تو یہ پہلی شرط پائی جا رہی ہے۔ غریبان میں جھانکو، جھانکو، غریبان کھولو اور جھانکو، یہ پہلی شرط پائی جا رہی ہے نجات کی۔ آگے بڑھو۔ وَلِيَسَوْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، یعنی رزق حلال کی تلاش کے بعد جو وقت بچتا ہے وہ گھر میں صرف کرو۔ تمہارا حال کیا ہے؟ ایک بجے تک، دو بجے تک دکان سے نکلنے کے بعد آوارہ گردی کرنے میں بتا دیتے ہو، نہیں دیکھتے کہ بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے، بچے تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گئے ہیں، اس بات کا تمہیں احساس نہیں ہے؟ وَلِيَسَوْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے۔ نجات کی یہ دوسری شرط بھی مسلمان اپنے غریبان میں جا کر کے دیکھے نہیں موجود ہے۔ اور تیسری چیز، وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو، یہاں اپنے گناہوں کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ آدمی کی طرف میں نے دو انگلی، ایک انگلی اٹھائی ہے تو یہاں کم سے کم چار انگلیاں اس کی طرف ہیں، یعنی ایک انگلی تم نے اٹھایا ایک عیب بتانے کے لیے، تمہاری طرف تو چار چار انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اس کا ایک عیب دیکھ رہے ہو، تمہارے اندر چار چار موجود ہیں؟ کہا گیا کہ اپنے گناہوں کو دیکھو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پر رو۔ یہاں کسی کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو دیکھے اور ان گناہوں کو یاد کر کے روئے، یہاں تو دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے پر وقت صرف ہو رہے ہیں۔ یہ تینوں شرطیں جو نجات کی ہیں، ایک بھی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، نجات کیسے ملے گی؟ توحید کافی ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے، توحید کافی نہیں ہے، نماز کافی ہے، نہیں کافی ہے، زکات کافی ہے، نہیں، روزے کافی ہے، نہیں۔ یہاں دیکھو، اب اس حدیث کی طرف آؤ، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلات وصیام وزکا ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا۔ توحید لے کر آ رہا ہے، نمازیں لے کر آ رہا ہے، روزے لے کر آ رہا ہے، زکات لے کر آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ویاتی قد شتم هذا، شتم مانے گالی دینا، کسی کو گالی دی ہوگی، گالی دی ہوگی کسی کو، وہ قذف ہذا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کے اوپر، زبانی سے آدمی تہمت لگاتا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، وہ قلم مالا ہاگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، وہ سفر کا دما ہاگا، کسی کا خون بہا دیا ہوگا، وہ ذرا بہاگا، کسی کے اوپر ہاتھ یا لات سے مارا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو اب کیا ہوگا؟ مظلوم کھڑا ہوگا، کہے گا کہ اللہ، یہ موحد، توحید لے کر آیا ہے، بہت ساری نمازیں لے کر کے آیا ہے، بہت ساری زکاتیں دے کر کے آیا ہے، یہ صدقات دے کر کے آیا، روزے رکھ کر کے آیا، لیکن اے میرے پروردگار، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے میرا دل دکھایا ہے، اس نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے، اس نے میرا مال کھا لیا ہے، اس نے میرا خون بہایا ہے، اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ حدیث پاک دیکھیے، اللہ فرمائے گا ظالم کی نیکیاں لے لی جائیں، مظلوم کو دے دی جائیں۔ ظالم کی نیکیاں اللہ لے کر کے مظلوم کو دیتا رہے گا، اگر معاملہ برابر سرابر ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معاملہ برابر سرابر نہیں ہوا، ظالم کی ساری نیکیاں مظلوم کو دیے جانے کے بعد بھی اب بھی کچھ باقی ہے، فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى عَلَيْهِ، ابھی معاملہ برابر سرابر نہیں ہوا اور اس سے پہلے اس کی نیکیاں فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اخذ من خطاياهم، تو پھر مظلوم کے گناہ لیے جائیں گے، فطرحت علی، ظالم کے اوپر وہ گناہ لاد دیے جائیں گے، اب اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، نیکیاں ساری چلی گئی اور مظلوم کے گناہ اس کے اوپر آ گئے، ثم طرح فی النار، اللہ فرمائے گا اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ دیکھو، توحید موجود، نماز موجود، روزے موجود، زکات موجود، لیکن معاشرہ صحیح نہیں ہے، تو رہے فنار، جہنم میں۔ ڈھکیل دیا گیا۔ اور وہ نجات والی جو حدیث ہے عقبہ ابن عامر جوہنی سے مسند احمد کی، وہ بھی نگاہ میں رکھو، وہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ معاشرت اگر خراب ہے تو پھر آدمی کے لیے نجات نہیں ہے۔ دوسری دلیل، حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ان فلانا تذکرو